أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bir önceki ayeti kerimede kadının kötü muamelesi sebebiyle boşanmanın veyahut da birlikte yaşamanın durumu söz konusu edilmişti. Bu 20. ayet-i kerimede biraz farklı bir boşanma isteği halinden söz ediliyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki 20. ayet-i kerimede Estaizu billah Ve izâ erattumu istibdâle zevcim mekâne zevcin ve âteytum ihdâhunne kintâran فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Sizler bir eşin yerine bir başkasını alıp değiştirmek istediğiniz vakit ve onlardan birisine bir kıntar vermiş olsanız dahi ondan geriye hiçbir şey almayınız diyor. Siz onu bir iftira ve apaçık bir günah olarak mı alacaksınız? Doğrusunu isterseniz, Kur'an-ı Kerim'in kadının mehir hakkı, kadının kendi malına sahip olmak noktasındaki yetki ve otoritesi Kur'an-ı Kerim tarafından o kadar belirgin ve hele bu surede gördüğünüz gibi o kadar belirgin bir şekilde ortaya konuluyor ki bunun eğer ifade ettiği ciddi bir anlam varsa veya birçok anlam var ki vardır bunların başında şu gelir. Kadın bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, durması öngörülen, kendi işini çekip çeviren, iradesi olan, mala, mülke, mülk edinmeye kabiliyeti bulunan ve bu hakları Kur'an-ı Kerim tarafından özellikle tescil edilmiş, tespit edilmiş bulunan bir kişiliktir. Şimdi buraya bakınız, buyruğa bakınız. Olur ya şu veya bu sebepten dolayı erkek hanımını boşayabilir. Onun yerine bir başkasıyla evlenmek isteyebilir veya istemeyebilir. O şart değil, ayetin hükmüyle alakalı bir şart değil. Ancak burada şu belirtiliyor. وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا Ve onlardan birisine bir kıntar dahi vermiş iseniz, ondan hiçbir şey geri almayınız. Kıntar, daha önce biliyorsunuz, Ali İmran suresinin baş taraflarında, geçen bir ayet-i kerimede yine kullanılmıştı. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَن۪ينَ وَالنِّسَاءِ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ diye geçiyordu. Kintar, yine yine Bakara suresinde, kitap ehlinden bazıları vardır ki onlardan birisine bir kintar dahi verecek olsan onu sana taslamam geri getirir. Çok büyük bir mal demek kısacası. Deve yükü manasına gelir. Çok büyük bir mal. Deve o zamanın Kur'an-ı Kerim'in nüzulü döneminde Arapların bildikleri hayvanlar arasında en fazla yük taşıyabilen, en ağır yük taşıyabilen bir hayvan. O zamanlarda belki kamyonlar, tırlar olsaydı, onlara bir tır kamyon bir yükü verilseydi, bir denilecekti. Allah bilir orası tabii. Allah adına haşa ahkam kesmek caiz değildir. Veya peygamber adına, işte peygamber günümüzde yaşasaydı, şöyle yapacaktı, Mercedes'e binecekti falan. Böyle ahkam kesmek bizim yapabileceğimiz bir iş değildir. Bunlar biraz edep sınırlarını zorlar. Onun için şunu bilelim yeter, ben örnek olsun diye söyledim. Yani o zaman için deve en fazla yük taşıyabilen bir canlı varlıktı. Ve bu en fazla o zamanın yük olarak örfünde, Arapların örfünde en fazla yük taşıyan bir varlık olarak kıntardan bahsediliyor. O kadınlardan herhangi birisine bir kıntar dahi vermiş olsanız ondan geriye hiçbir şey almayınız diyor. Hiçbir şey almayınız. Madem ki sen boşamak istiyorsun, boşanmakta kadının bir kusuru yok, seni onu boşamakta haklı kılacak bir sebep yok, buna rağmen onu boşuyorsan, sakın ona vermiş olduğun mehirden, yükler ve yükler dahi olsa, ondan hiçbir şey, şey diyor, şey, Arapçada en az miktarın adıdır şey. Ondan hiçbir şey geri almayınız diyor. Bu kadarla kalmıyor ayet-i kerime. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا diyor. Siz onu bir bühtan, bir iftira, hak ile, hakikatle, adaletle, insafla, en ufak bir ilişkisi, bir bağlantısı bulunmayan, Allah'ın hükümleriyle alakası olmayan, gerçekle ilgisi olmayan bir iftira olarak ve apaçık bir günah olarak mı alacaksınız diyor. Az önceki ayet-i kerime, onlara verdiğinizin bir kısmını geri almanız için onları dara sokmayın dedi. Yanlış anlaşılmaya kötü niyetler tarafında müsait bir taraf var mı? Var. Kardeşim ben onu zorlamadım. Ben onu boşadım, o da verdi. Hayır diyor, alma diyor. Öyle durup durduk yerde de vermez. Niye versin? Hem boşuyorsun hem senden o kadar mı memnun kaldı ki boşadıktan sonra bir de kalkıp sana üstüne mehrinden bir şeyler verecek. Kolay kolay olacak bir hadise değildir. Çünkü boşanan insanları görüyoruz. Herkes öbüründen ne kaparsa bunun yolları peşinde. Doğru, hak, yanlış, batıl falan. Tabii bunlar yanlış örnekler. Biz bunların üzerinde durmuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi başta söylediğim manayı, hususu, espriyi çok iyi bir şekilde, çok ciddi bir şekilde vurguluyor. O da nedir? O da nedir? Kadının apayrı, başlı başına, müşahhas, kendi ayakları üzerinde durabilen bir kişilik olduğu hususudur. Kur'an-ı Kerim 14 asır öncesinden bunu Müslümanların zihnine oldukça güzel nakşetti. Öyle ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Hakkımızda diyor Kur'an'dan bir ayet iner korkusuyla kadınlarımıza diyor ağır bir söz söyleyemiyorduk diyor. Söylemeye cesaret edemiyorduk diyor. Ruhunu anlamışlar. Kur'an'ın bu iş üzerinde ne kadar durduğunu kavramışlardı. O kadar ki Cenab-ı Allah'ın bu konuda bir tavizi yok ifadelerindeyse. Olmadığını kavramışlar. Vahiy iner diyor korkusuyla diyor. Hakkımızda vahiy iner korkusuyla kadınlarımıza diyor eşlerimize ağır bir laf söyleyemiyorduk. Tırnak içinde diyelim ya günümüz Kazak erkeklerinin bu ayetlerden haberi var mı acaba? Yani bunlar yok kazakmış, yok kılıbıkmış. Bunlar İslam'ın tanımadığı, bir şekilde İslam'la alakası olmayan kavramlardır. İster kazağı, ister efendime söyleyeyim kılıbığı. Vallahi ne Kur'an-ı Kerim'de, ne sünnet-i seniyede, ne İslam ile ilgili yazılmış olarak bizim eserlerimizde, fıkıh kitaplarında, ahlak kitaplarında, mev'iza kitaplarında, sağlam olanlarından bahsediyoruz. Bu tabiri hatırlatacak ne Arapça ne Türkçe ben bir lafız göremedim, bulamadım. Böyle bir terim yok. Böyle bir terim yok. Ama ne var Kur'an-ı Kerim'de? İşte bu var. Ve aşiruhunne bil maruf var. Onlarla maruf bir şekilde geçininiz. Değerli Müslümanlar, mesele ne şudur ne budur. Ne şunun hakkı ne bunun hakkı. Mesele bizim Kur'an-ı Kerim'in ruhunu kavrayıp o ruha uygun bir şekilde yaşamamız meselesidir. Ben veya bir başkası eğer Kur'an'dan, İslam'dan ilham alarak kadınların hakkı şudur, erkeklerin hakkı budur diyorsak veya diyor dememiz gerekiyorsa, efendim günümüz moda tabirleriyle veya terimleriyle feminist veya antifeminist olduğumuzdan dolayı söylemeyiz. Bunlar cahiliyenin kendi problemlerini yansıtan cahiliyenin kendi kavramlarıdır. Bizi ilgilendirmez bunlar. Bizi ilgilendiren Müslümanın Kur'an'ın istediği ruha, istediği yüce ahlaka, istediği müstesna seviyedeki İslam'ın ahkamına, şer'i hükümlerine nihai manada bağlılıktır. Mesele buradadır. Eğer sizlere hanımlarınızın, eşlerinizin, annelerinizin, kardeşlerinizin, babalarınızın üzerinizdeki haklarından bahsediyorsak, biz onların haklarını müdafaa etmekten de öncelikli olarak İslam'ın hakkını size hatırlatıyoruz. Birbirimize İslam'ın hakkını hatırlatmamız lazım. İslam sana bunu emrediyor. Biz bunu, güzelliklerimizi, iyiliklerimizi, doğruluklarımızı İslam istiyor, İslam böyle buyuruyor diye yaparsak hedefimize de ulaşırız ve bize daha da kolay gelir. Karşımızdakine nefis yapmak gibi bir yanlışlığa da düşmeyiz. Karşımızdaki de vay ben ne büyükmüşüm be, benim bu kadar haklarım varmış da demez. Veya bu adam baksana veya bu kadın baksana benim haklarıma bu kadar riayet ediyor. Kendi payına, kendisine bir pay çıkarmaz. Ben de Allah'ın ahkamına riayet ediyorum. Karşımdaki de Allah'ın ahkamına riayet ediyor. Ve ikimiz de olması gereken en güzel işi yapıyoruz. Bunun insan ahlakına vereceği yücelik ve yükseklik apayrı bir şeydir. Buna riayet etmemiz icap ediyor. Bir de bu ayet-i kerimenin bu bölümü dolayısıyla Ömer radıyallahu anh'in başından geçmiş çok tarihi çarpıcı bir olay var. Ömer radıyallahu anh verdiği bir hutbede diyor ki aklınızı başınıza toplayın diyor. Kadınlara çok fazla mehirler vermeyin diyor. Yüksek mehirler vermeyin. Bu işte aşırıya kaçmayın diyor. Eğer diyor bu bir dünyada bağlayıcı bir hüküm, Allah nezdinde de bir takvayı gerektiren bir hadise olsaydı, elbette ki Resulullah sizden daha çok bunu yapardı. O buna daha çok layıktı. Ben de biliyorum ki diyor Resulullah, ne hanımlarından hiçbirisine, ne kızlarından herhangi birisi için, efendim 12 ukiyeden fazla mehir ne verdi, ne verdirdi. Bir kadın ayağa kalkıyor. Ya Ömer diyor, Allah bize vermişken sen bizi mahrum mu edeceksin? Allah bize kantarlarla veriyor, sen 12 ukiyeden bahsediyorsun. Allah bize vermişken sen bizi mahrum mu bırakacaksın diyor. Yani vallahi tarih çapında böyle bir fikir özgürlüğü hani diyorlar ya. Hani anayasalarına yazıyorlar ya fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğü işte budur. bunun topuğuna erişememiş daha 21. asır. Hiçbir anayasa bu seviyeye ulaşamamıştır. Camide herkesin önünde korumaları yok, bilmem nesi yok, hiçbir şey yok. Hutbe veriyor. Hutbe, cuma hutbesi. Emr bil maruf nehi anil münkerin en güzel işleneceği yer. O kürsü insanlara Allah'ın ahkamının bildirileceği bir kürsüdür. Kadın kalkıyor diyor ki Allah bize vermişken sen bizi mahrum mu ediyorsunuz? Biz bile şu anda o kadar özgür değiliz ha. Bir deneyin bakalım faraza. İnşallah söylemiyorlardır ya. Bir vaiz veya bir hoca efendi minberde veya kürsüde Allah'ın kitabıyla taban tabana zıt bir şey söylesin ve kalkın düzeltmeye bakın. Camide nasıl çıkarsınız? Bir kafir edilmediğiniz mi kalır? Ne olur bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Düzeltemezsiniz. Müslüman olarak kalkıp hocam şu söylediğinin Kur'an'dan veya sünnetten. O da insandır ya. Hazreti Ömer bile bakın hata etmiş. Bizim vaizlerimiz, hoca efendilerimizin yanlış söyleme ihtimali yok mu? Var, sonuna kadar var. Hepimiz için var. Ben de yanlış söyleyebilirim. Siz de söyleyebilirsiniz. Benden çok daha alimleri de söyleyebilir. Hepimiz söyleyebiliriz. Birisi kalkıp, yani böyle diyorsun ama Allah da böyle diyor. Diyemez mi yani? Diyemez mi değil demesi gerekiyor ve demiş. Hazreti Ömer otur oturduğun yerde sen ne anlarsın falan. Ben peygamberin bu kadar sohbetinde bulundum deyip kendi işini konuşturmuyor. Şunu de biz bana bir şey söyleseniz başkalarına örnek vermeyeyim. Benim ki kardeşim ya sen ne biliyorsun ya? Otur oturduğun yerde ben işte böyle okuyorum geliyorum ediyorum falan derim. Size tepeden bakarım. Hazreti Ömer böyle yapmadı. Hazreti Ömer böyle yapmadı. Başını önüne eğdi. Ve tabii bu ayeti okuduktan sonra kadın ay Allah da böyle diyor diyor. Hazreti Ömer başını önüne eğdi ve dedi ki kadın isabet etti. Ömer hata etti. Vallahi Ömer'i bu seviyeye ulaştıran bir din müstesna bir dindir. Eşsiz bir dindir. Ömer'in karşısında o kadını korkusuzca, pervasızca ayağa kaldırıp hakkı söyleten bir din eşsiz bir dindir. Çok büyük bir dindir. Hiçbir düşünce, hiçbir anayasa, hiçbir rejim, hiçbir ideoloji boy ölçüşemez demeyeceğim. O zaten belli. Onun topuğuna dahi erişemez. Yani göğün tepesiyle yerin yedi kat dibi arasında ne kadar fark var? Onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Bir başka rivayette çok daha değişik bir cevap, çok çarpıcı. Kullun nas afqahu minke ya Umar diye cevap vermiş. Şu tevazuya bakınız. Oysa aynı Ömer hakkında Cenab-ı Peygamber eğer benden sonra nübüvvet birisine verilecek olsaydı Ömer'e verilecekti demiştir radıyallahu anh. O ne diyor? Bütün insanlar senden daha fakihtir ya Ömer diyor. Şu tevazuya bakınız. Şu mahviyete bakınız. Şu hakkın önündeki yüceliğe bakınız. Bu tevazu işte ona o yüceliği kazandırıyor. Onun için yücelik dedim. Öyle. Hakka karşı haddini bilip, haddini bildiğini ortaya koymak kadar büyüklük var mıdır? İşte bu ancak İslam'a ve Müslümanlara nasip olan bir şeydir. Bunu ancak Ömer yapabilirdi ve ancak ona yakışır bu. Radıyallahu anh. biz günümüzde hele bir şekilde önde bulunanlar bir hata yaptığımız zaman hatamızı kabul etmek, hatamızı düzeltmek o kadar zor oluyor ki. Değil görmek, gösterilmesine bile tahammülümüz yok. Buna dahi katlanamıyoruz. Birileri hatamızı söylemeye kalkışacak olsa onları yedi kat dibine geçiririz. Ve bizden 70 arşından itibaren en yakın mesafesi o olur. Uzaklaştırırız. Çevremizde daha barınamaz o. Onun için bir türlü batılların ve hurafelerin ardı arkası kesilmiyor. Selef ne derdi geçmişlerimiz? Ömer radıyallahu anh, rahimallahu men ehda ileyye uyubi diyordu. Kusurlarımı bana hediye olarak geri verene Allah rahmet eylesin diyor. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hediye kabul ediyor. Evet, işin bilincinde ne kadar kusuru olursa Allah'ın huzurunda o kadar mahcup olacağını, o kadar eksik kalacağını biliyor. Onun için ona hatırlatılmasını hediye olarak algılıyor. Hediye. Benden karşılık beklemeden bana hediye veriyor diyor bu insan. Siz size hediye verenleri seversiniz değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Hediyeleşiniz birbirinizi seveceksiniz diyor. Biz kusurlarımızı bize hediye edene bize taş atmış gibi nefret ederiz. Onun için onlar böyle büyüktü. Onun için biz böyle yerlerde sürünüyoruz. Onun için Cenab-ı Allah onlara 30-40 sene gibi kısacık bir zamanda o zamanın dünyasının yarısından fazlasını fethetmeyi, imparatorluklar yıkmayı nasip ve müyesser etti. Milyonlarca insanı bu kadar kısa zamanda İslam dairesi içerisine sokmayı nasip ve müyesser etti. Onun için biz bugün böyle aciz ve çaresizlik içerisindeyiz. Sen İslam'ı hakkıyla yaşamazsan kim yaşayacak? Elin gavurunun yaşamasını bekleyemezsin ki. Sen hatan söylendiği zaman yüzüne, hele öyle baş başa da söylemiyor bunu. Ya çok çarpıcı bir hadise gerçekten. Caminin ortasında, herkesin önünde. Halife-i Müslümin bu. Şimdi onun hakim olduğu alan üzerinde, Hazreti Ömer'in ülkesi üzerinde, şu anda 50'nin üzerinde sözüm ona devlet var. Bunlardan hangisinin yanına kim yaklaşıp, yahu sen her şey güzel de şu güzeli de yap. Yanlış yapıyorsun da değil. Her yaptığın şey güzel, bir de şu güzeli yaparsan. Vallahi nefesinizi zindanda mı alırsınız? Dar ağacında mı alırsınız? Suikast niyetiyle, efendime söyleyeyim, reisimize, başkanımıza, liderimize yaklaştı diye itham altında mı tutulursunuz? Bir yığın musibetle ve tezgahla karşı karşıya kalırsınız. Hakkı söyleyeceklerin dilleri böyle kesiliyor. İnsanlarda hakkı söyleyecek mecal, doğruyu getirecek mecal bırakılmıyor. İslam'ı, hakkı, hakikati haykırmak, anayasalarından yasalarına, tüzük yönetmeliklerine kadar her şeyle yasaklanıyor. İslam yasaksa hakkı söylemek elbette yasaktır. Çünkü hak ve İslam birbirinin müradifidir. Ve İslam'ın dışında hak yoktur. Batıl revaçta, batıl el üstünde, hak ketmedilmekte, gizlenmekte, söylenmekte. Vazgeçtik şuraları buralarını da, dediğim gibi az önce, yeri gelir söylemeniz icap eder, camide dahi hakkı haykıramıyorsunuz. Eskiden derler ki işte Araplaça'da bir tabir var uzaklığı anlatmak için. Eyne sera mine sureyya derler. Sera toprağın altı veya toprak, nemli toprak. Süreyya da ülker yıldızı. Toprak ile ülker yıldızı arasında ne kadar çok uzaklık var derler. Bir deyimdir bu. Böyle. Bu budur. Biz bu hallerdeyiz. O halde mehir ne kadar çok olursa olsun o verilen mehirden hiçbir şey geri alınmayacak. Kadın mehrinin bir kısmından veya tamamından kendi gönül rızasıyla vazgeçmişse ilgili ayet-i kerimede daha önce geçmişti. O zaman onu afiyetle içinize sine sine yiyebilirsiniz demiştir. Devam ediyor ayet-i kerime. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ Onu nasıl alırsınız? وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Siz eşler olarak birbirinizle içli dışlı olmuşken ve o eşleriniz sizden çok ağır bir ahit, bir teminat almışken nasıl olur ondan geriye bir şey alırsınız diyor. Bunların hatırı yok mu diyor yani Kur'an-ı Kerim. Bunların hatırını bileceksiniz diyor. Bunların hatırını bilecek ve ona göre davranacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın ifadelerinde ise bir avantajı ve dine bağlı olmayarak gelişen hukukların, sistemlerin, kurumların, kuruluşların da dezavantajı olan bir nokta var. Yani kısacası İslam'ın ve laikliğin, İslam'ın bir avantajı, laik sistemlerin de dezavantajı olan bir husus var. İslam'da her şey aynı zamanda din ile bağlantılıdır, dinin kendisidir ve onun din olarak bir müeyyidesi vardır. Dinin müeyyidesi nedir? Hatıra ilk geldiği gibi el kesmek, kafa biçmek veya cehennemde yanmak değildir. Dinin ilk müeyyidesi benim uyduğum, riayet ettiğim emir ve yasaklar beni ve bütün kainatı yaratan yüce yaratıcının verdiği hükümlerdir. O ne kadar yüce ve kutsi ise onun hükümleri de diğerlerine nispetle o kadar yüce ve kutsidir. Bu aileye işte burada onu gösteriyor. Nasıl olur diyor. Ondan bir şey alabilirsiniz ki birbirinizle içli dışlı olmuşsunuz ve o kadınlar sizden çok ağır bir teminat almışlardı. Nedir bu teminat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Veda Haccı hutbesinde bunu çok açık olarak ifade ediyor. O teminat bellidir. Kadınlar sizin yanınızda Allah'ın bir emanetidir. Size onların iffeti Allah'ın adı ile helal olmuştur. Allah'ın adı ile. Allah adına. Yani tıpkı Kur'an okurken Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah adına okuduğumuz gibi. Tıpkı ibadet ederken Allah adına ibadet ettiğimiz gibi. Erkeğin ve kadının birbirine helal olması da Allah adına ve Allah'ın müsaadesiyledir. Allah adına kıyılmayan bir nikah, Allah adına gerçekleşmeyen bir evlilik, İslam'ın kabul ettiği, kutsadığı, meşru kabul ettiği bir evlilik değildir. İşte ailenin, aile bağlarının bu kutsiyeti laik kafalı sistemlerin ürettiği zavallıcık, insancıkların kalbinde ve kafasında yoktur. Olamaz. Çünkü onlarda kutsal yoktur. Kutsal yoktur. Bu aile o zaman ne için kurulur? Hayvani, behimi bir takım arzu ve istekler için kurulur. O zaman kurulmayı versin. Avrupa'da kadının sersefil olmasının, çok aşağılanmasının sebeplerinden birisi de budur. Aile kurmayı kutsayacak hiçbir şey yok. Aile indirgenmiş cinsel ihtiyaçlara. Niçin diyor başıma yük alayım? Kadın da erkek de. Her vakit kiminle isterse o ihtiyacını karşılayabiliyor. Arkasından 20-30 yaşına geldikten sonra aynı kadının yüzüne de kimse bakmaz oluyor. Ondan sonra ne olur? Ne olduğu ortada. Psikolojik rahatsızlıklar, sinirler, hayasızlıklar, şunlar bunlar ardı arkası gelmeyen, bitmeyen yığın yığın problem. Yığın yığın problem. İnsanlık dinden uzak kalmakla neleri kaybettiğini farkında değildir. Bilemiyor, öğrenmek de istemiyor. Öğretilmiyor. Biz de cemiyet olarak her geçen gün dinden uzaklaşmanın, dini hayatımızı tüketmenin bizlere nelere mal olduğunun daha farkında değiliz. Bunları göremiyoruz. Bunları anlayamıyoruz. Cinayetler işleniyor diyoruz. Niçin diyoruz? Aman yarabbim. Bir haber geçmiyor ki. Şu şebeke, bu şebeke, su istismar, su soygun şebekesi ortaya çıkarılmasın. Bunlar zannederim veya öyle düşünüyorum, bana öyle geliyor ki buzdağının görünen kısmıdır. Buzdağının görünen kısmıdır. Görünmeyenleri Allah bilir, ben bilmiyorum, siz de bilemezsiniz. Çoğu kimse de bilemiyor. İnsanlarımız ölümle pençeleşen hastaların ilaçlarından rant sağlayacak kadar bayağılaşmıştır. İnsanımız annesinden babasından kalma hakkı olan araziyi başkaları adına tapulayacak kadar, vazifesini bu kadar kötüye istihbar, kötüye kullanacak kadar bayağılaşmış, seviyesizleşmiştir. İnsanımız haramı helalı birbirinden ayırt etmeyi enayilik sayacak kadar maalesef. Haktan, hakikatten doğru değerlendirmek melekesinden uzaklaşmış ve bu seviyeye gelmiştir. Ailelerimiz ortada. Ben size İslam'ı yaşamayanların ailelerin sallantıda olduğundan bahsetmeyeceğim. Bu bilinen bir şeydir. Bizim gibi, sizin gibi namazını kılan, orucunu tutan ailelerinde bile, çoğu ailelerde bile doğru dürüst, rahat, huzur, sükun, uzun boylu devam eden evlilikler kalmamıştır artık. Bütün bunların temelinde dini hayatın erozyona uğraması, dini hayatın canlılığını yitirmesi, Cenab-ı Allah'ın murakabesi, kontrolü altında olduğumuz şuurunun kaybolması, karşımızdakinin hakkına, hukukuna, gerekirse kendi hak ve hukukumuzdan öncelikli olarak riayet etmek arzu ve isteği ve en önemlisi Allah'ın ahdi ile bağlandığımız ahitlere gereği gibi riayet edemeyişimiz. Bütün bunlar bizim içinde bulunduğumuz türlü sıkıntıların sebebidir ve bunlar o İslami hayatımızın, dini hayatımızın zayıflayışının bedelleridir, faturalarıdır. Biz bunların sadece dediğim gibi binde birine, yüz binde birine, milyonda birine ancak temas edebiliyoruz. Bunlar örnek kabilinden söylüyorum ben. Sizin benzeri örnekler bildiğiniz benimkinden belki çok daha fazladır. Ve gerçek ise hepimizin bilgisinin toplamından çok daha fazladır maalesef. Buna yine dur diyebilecek, bunu geriletebilecek sorumluluk ve imkan bizdedir. Hem sorumluluk hem imkan bize aittir. Böyle bir sorumluluğumuz var çünkü Müslüman olmak bizim omuzlarımıza bu sorumluluğu yüklüyor. Böyle bir imkanımız var çünkü ancak Müslüman olmakla, İslam'ı yaşamakla, İslam'ı gereği gibi, Kur'an ahkamını gereği gibi yerine getirmekle bu hükümler, daha doğrusu bu sıkıntılar giderilebilir. Allah'a vermiş olduğu bir ahit gereği, ailesi üzerinde titreyen bir erkek ve bir kadın, ben Allah'a ahit verdim. Bu bir kadının erkeğe helal olması Allah'ın ahdiyle olduğu gibi, bir erkeğin o kadına helal olması da Allah'ın adiledir. Ama burada özellikle mazlumiyetleri onların cahili dönemde de günümüzde de daha fazla olduğundan tek taraflı olarak Kur'an-ı Kerim onu önceliyor. Onu önceliyor. Ama gerçekte bu haklara ve hukuka riayet her iki tarafın da mükellefiyetidir. Elbette ki bu ayet-i kerimeleri okuyan Müslüman mantıkla Müslüman bir kadın, erkekler bize zulmedemez ama biz onlara zulmedebiliriz sonucunu çıkartamayacaktır. Böyle bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla bizler Allah'ın hukukuna, Allah'ın ahkamına riayet etmek niyetiyle yükümlülüklerimizi yerine getirmek gibi bir avantajımız vardır. Ve bu dinin, Müslümanların, İslam'ın bir avantajıdır. Laik düşüncelerin, rejimlerin ve sistemlerin kutsaldan kaynaklanma gibi bir avantajları yoktur. O avantaj olmayınca da hayat felç oluyor. Günümüzde olduğu gibi. O halde küçük büyük İslami ahkamın daima kutsiyetlerine, mukaddesliklerine, Allah'ın hükümleri olarak onların üstün değerlerine İman ederek onlara bağlı kalalım, onlara riayet edelim. Dünya ve ahiret saadetini mutlaka bu yolla bulacağımıza inanalım. Ve böyle bir saadeti elde etmek için elimizden gelen çaba ve gayreti ortaya koyalım. Ve elbette ki bunların başında gerçekten ailenin İslami temellere göre kurulması ve bunun devam ettirilmesi vardır. Cenab-ı Allah'tan hepimizi İslam'ın adeta cennetin küçük bir örneği olan İslam'a göre kurulmuş, İslam'ın o güzel havasının teneffüs edildiği ailevi hayattan efendim erkek olarak, kadın olarak, anne olarak, baba olarak, çocuk olarak, zamanı gelince dede ve büyük baba, büyük anne vesaire olarak bu güzel havayı teneffüs etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Önümüzdeki ders inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.